jeden złoty owoc, tak łatwo jak chleb. Ze środka wyszedł robak i tak do mnie rzekł: zastanów się, co robisz, to jest mój dom. Zabieraj swoje zęby, no i wynoś się stąd. Nie zabijaj moich dzieci, one też chcą żyć. Nie rusz tego domu, bo ktoś mieszka w nim. Bo ktoś mieszka w nim. Twój dom się wnet roztopi, tak łatwo jak śnieg. Nie zdążysz z niego wyjść, ani zawołać hej. Zastanów się, co robisz, to jest mój dom. Zabieraj swe rakiety, no i wynoś się stąd. Nie zabijaj moich dzieci, one też chcą żyć. Nie burz tego domu, ja też mieszkam w nim. Ja też mieszkam w nim. Zabieraj swoje zęby, no i wynoś się stąd.